miejsca. Także apel mój, żeby więcej jakby takiej pokory wobec siebie, jeśli chodzi o te daleko idące interpretacje, wczytywanie się w konkretne przepisy ze zrozumieniem. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani prezes Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego, była gościem dzisiejszej audycji. Magdalena Drochomirecka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia wszystkim życzę. Trójka Polskie Radio, drugi dzień sierpnia, środa, minęła dziewiąta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wiceszef dyplomacji tłumaczy powody wezwania do MSZ-u ambasadora Ukrainy w Polsce. Na granicy z Białorusią pojawią się dodatkowe oddziały wojska i śmigłowce. Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży czekają na papieża. Franciszek jest w drodze do Lizbony. Dyplomatycznym błędem było zaproszenie polskiego ambasadora Bartosza Cichockiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, ocenił wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Zaznaczył, że naturalną odpowiedzią musiało być zaproszenie ukraińskiego ambasadora Wasyla Zwarycza do polskiego MSZ. Piotr Wawrzyk przypomniał na antenie Polskiego Radia 24, że po inwazji Rosji na Ukrainę Bartosz Cichocki jako jedyny z ambasadorów pozostał w Kijowie. Wspierał swoją obecnością walkę Ukraińców w obronie swojej stolicy, który był jedynym ambasadorem, przez który mogły być przekazywane informacje bezpośrednio z całego świata. Jego wzywanie po wypowiedzi jednego z polskich ministrów, pana ministra Przydacza, w ogóle wzywanie jest bardzo dużym błędem w naszym przekonaniu i nie powinno mieć miejsca. Wiceminister wyjaśnił, że w dyplomacji obowiązuje zasada wzajemności, dlatego polski MSZ zaprosił do siebie ambasadora Ukrainy. W związku z jego nieobecnością w Warszawie do resortu przyjedzie jego zastępca. Będzie więcej oddziałów na granicy z Białorusią oraz dodatkowe śmigłowce do patrolowania przestrzeni powietrznej. To reakcja kierownictwa resortu obrony na incydent z białoruskimi śmigłowcami. Wczoraj dwie maszyny wleciały w naszą przestrzeń powietrzną w rejonie Białowieży. To niestety prowokacje, które mogą się zdarzać, ocenił w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Te przeloty miały miejsce na bardzo niskiej wysokości, więc trudne do zauważenia przez radary i ten ślad radarowy był znikomy, czy nie było go wcale. Takie sytuacje niestety mogą się zdarzać i w sytuacji, kiedy również te działania reżimu Łukaszenki, również zaproszenie wagnerowców, musimy być na to przygotowani. Minister dodał, że o incydencie poinformowano kwaterę główną NATO oraz sojuszników, którzy stacjonują na terenie Polski, głównie w rejonie wschodniej flanki. W nocy Rosjanie bezskutecznie atakowali Kijów za pomocą dronów. Celem powietrznych ataków była także infrastruktura zbożowa na południu kraju. Na ukraińską stolicę Rosjanie wypuścili ponad 10 irańskich dronów Shahid. Władze Kijowa poinformowały, że bezzałogowce atakowały miasto jednocześnie z kilku kierunków. Wszystkie zostały strącone przez ukraińską obronę. Mimo to odłamki maszyn spadły na kilka dzielnic Kijowa. Uszkodziły niezamieszkałe budynki. Rosjanie za pomocą dronów w nocy atakowali także południe obwodu odeskiego. Uderzyli w infrastrukturę portową i przemysłową. Wybuchły tam pożary. Uszkodzony został elewator zbożowy. Rosjanie w ostatnim czasie nasilili ataki powietrzne na ukraińskie miasta i infrastrukturę służącą do magazynowania i transportu żywności. Wczoraj celem ataku rosyjskich dronów było drugie co do wielkości ukraińskie miasto – Charków. Paweł Buszko, Polskie Radio. Za dwie godziny w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych rozpoczną się uroczystości upamiętniające zdobycie tego gmachu przez powstańców w 1944 roku. W wydarzeniu w ramach obchodów 79. rocznicy wybuchu powstania wezmą udział m.in. kombatanci i przedstawiciele władz państwowych. Dobrze ufortyfikowany budynek udało się zdobyć m.in. dzięki pomocy komórki konspiracyjnej AK działającej wewnątrz wytwórni. Wspominał Juliusz Kulesza, pseudonim Julek, z tajnego pododdziału Podziemna Wytwórnia Banknotów PWB 17S. Oni się bronili przed powstańcami szturmującymi z zewnątrz. Im do głowy nie przychodziło, że ci ludzie, których oni na co dzień tu widują, pracownicy, zaatakują ich tu. Po zdobyciu gmachu przez 27 dni reduta PWP była jednym z głównych punktów oporu powstańców w rejonie Nowego i Starego Miasta. Reduta upadła 28 sierpnia podczas zaciekłych walk o każde piętro budynku. Poległo około 100 żołnierzy Armii Krajowej, którym dziś podczas uroczystości zostanie oddany hołd. Witold Banach,

Special Nic Placebo specjalnie dla Państwa w programie Trzecim Polskiego Radia. 10 minut po 9, audycja Trójka przed południem. Monika Suszek, nadzór, Kasia First, Wojtkowska, realizacja, Stanisław Perzyna, łączność, Michał Żołądkowski, prowadzenie. Co my tutaj, proszę Państwa, ciekawego mamy? O! Muzyka. Jak lecąca w sklepach muzyka wpływa na to, co kupujemy? Ten temat rozwiniemy na pewno za kilka minut. Będziemy też wspólnie patrzeć w gwiazdy. Oderwiemy się od Ziemi. To przy okazji, kto dla Państwa jest gwiazdą? Może nie trzeba ich szukać wcale tam gdzieś hen wysoko. Może te prawdziwe gwiazdy są tuż obok nas. 2273. To na zachętę do działania teraz w programie trzecim. Łąki One Polar. Polskiego Radia. Trójka Polskie Radio 29, 20 minut po 9. Proszę Państwa, idziemy na zakupy, słuchając, oj właśnie. Warto posłuchać. Muzyka łagodzi obyczaje i wpływa na nasz nastrój. Potrafi być kojąca, relaksacyjna, a czasem też, wiadomo, głośna i drażniąca. Co człowiek, to inne upodobania. Dlatego chętniej wchodzimy do miejsc takich jak sklepy, gdy muzyka jest bliska naszym preferencjom i stylowi życia. Współczesne tak zwane galerie handlowe i sklepy są tak projektowane, aby oddziaływać na nas m.in. przez bodźce zapachowe, przez przestrzeń, efekty wizualne czy możliwość dotykania przedmiotów. Zawsze temu wszystkiemu towarzyszy muzyka. Mówi profesor Sylwia Makomaska z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Muzyka jest takim bodźcem, który działa na nas na wielu różnych płaszczyznach i mogą być to po pierwsze reakcje fizjologiczne, mogą również być to reakcje o charakterze afektywnym, emocjonalnym. Muzyka, którą słuchamy w sposób świadomy bądź też nieświadomy, może na nas wpływać na poziomie także kognitywnym, czyli będzie również wpływać na to, w jaki sposób myślimy. Szybka muzyka zwiększa tempo przechadzania się po sklepie, co jest w sumie zrozumiałe. Podkreśla dr Maria Chełstowska-Zacharewicz, psycholog muzyki. Jednocześnie wydajemy wtedy mniej. Szybciej podejmujemy decyzje zakupowe, ale mniej pieniędzy wydajemy, dlatego że być może to tempo powoduje, że te decyzje, które wymagają czasu, są niepodejmowane. Ja sama osobiście zauważyłam, że są sklepy, do których nie wchodzę właśnie przez tą muzykę, która płynie z głośników i która bardziej mnie denerwuje niż uprzyjemnia pobyt. To też jest związane z profilem konsumentów. Ta muzyka jest dopasowywana do tego, kogo chcemy zachęcić do zakupów. Marki, które dedykują swoją ofertę młodzieży, będą stawiały na muzykę młodzieżową, klubową. Chodzi o to, żeby konsumentowi wydawało się, że znajduje się nie w miejscu sprzedaży, ale tak naprawdę na imprezie, na której po prostu dobrze się bawi. Badania pokazały, że jeśli w tle rozbrzmiewa muzyka na przykład z danego kraju, to okazuje się, że może wzrastać sprzedaż produktów, które są charakterystyczne do danego kraju. Mówi dr Anna Nogaj, psycholog muzyki pracująca z muzykami. Francuskie sery, kiedy będziemy słyszeć brzmienie akordeonu i charakterystyczne francuskie melodie, albo muzyka hiszpańska i charakterystyczne dla niej flamenco będzie powodowało, że nagle wzrośnie w sklepach zainteresowanie produktami hiszpańskimi, na przykład hiszpańskim winem. Muzyka klasyczna powoduje, że czujemy się nieco inaczej. Na przykład, kiedy przebywamy w miejscu sprzedaży i naszym zakupom będzie towarzyszyć ścieżka w postaci muzyki klasycznej, będzie nam się wydawało, że dane miejsce jest bardziej luksusowe i w związku z tym nie będziemy zaskoczeni na przykład tym, że ceny w danym miejscu sprzedaży będą wyższe. Z kolei na przykład soul czy muzyka, która będzie utrzymana w wolnym tempie, będzie przekładać się na sposób, w jaki poruszamy się po danym miejscu. Zazwyczaj będzie tak, że w sposób taki niekontrolowany zaczniemy poruszać się wolniej, zaczniemy uważniej przeglądać dane towary. Z kolei na przykład muzyka rockowa może nas pobudzić do działania i to też jest bardzo ciekawy aspekt. Kiedy będziemy słuchać muzyki dynamicznej, to również będziemy poruszać się szybciej. To również może przełożyć się na sposób, w jaki będziemy się zachowywać w danym miejscu. Kiedyś w sklepach była głośna i dynamiczna muzyka. To ostatnio się nieco zmieniło. Częściej możemy spotkać się z taką muzyką, która jest w sumie dla nas niezauważalna, delikatna, łagodna, spokojna, gdzieś tam w tle, która ma dawać takie przekonanie, że mamy czas, że jesteśmy zatopieni w tym miejscu i czasie, w którym jesteśmy. Czas się przestaje liczyć, a tym samym producenci i sprzedawcy liczą na to, że dzięki temu konsument będzie w takim sklepie więcej czasu spędzał, jak nie będzie miał poczucia szybko uciekającego czasu przy szybkiej muzyce. To w takim razie nie podaję teraz czasu o tym, w jaki sposób muzyka wpływa na nasz nastrój, podejście do zakupów i ostateczne wybory rozmawiał Jacek Frenzel. Idealna muzyka niezmiennie w programie trzecim Polskiego Radia i też w idealnym tempie. Daje pozytywne nastawienie. Oto kolejny świetny przykład. Alison Moje, Love Resurrection.

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego około 60% Polaków wyjedzie w tym roku na urlop. Decydując się na zagraniczny wyjazd, najczęściej wybieramy Chorwację, Grecję i Hiszpanię. Dla wielu osób może się okazać zaskoczeniem to, że między innymi w tych krajach warto mieć przy sobie gotówkę, mówi Aleksandra Olbryś, analityczka TAVEX. W większości krajów szczególnie lubianych przez polskich turystów, takich jak Hiszpania, Grecja, Portugalia czy Włochy, w dalszym ciągu królują płatności gotówkowe. Polacy doskonale zdają sobie z tego sprawę, co potwierdzają m.in. wyniki naszych badań, według których niemal 60% ankietowanych podczas ostatnich wakacji zdecydowało się na zabranie ze sobą gotówki. Płatności wyłącznie bezgotówkowe wybrało 14% respondentów. Unia Europejska i Filipiny wznawiają negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu. Unia jest czwartym co do wielkości partnerem handlowym Filipin, Filipiny 41. Filipiny należą do najszybciej rozwijających się gospodarek wschodzących na świecie i dysponują znacznymi rezerwami surowców krytycznych, w tym niklu, miedzi i chromitu, które mają zasadnicze znaczenie dla produkcji technologii ekologicznych. Unia zawarła już umowę o wolnym handlu z Singapurem i Wietnamem. Negocjuje obecnie umowę z Indonezją, wkrótce wznowi rozmowy z Tajlandią oraz prowadzi analizę zakresu umowy z Malezją. A PKP Intercity rozszerza sieć sprzedaży o kolejnych partnerów. Są to Infobus i e-Travel. Dwie nowe platformy ułatwią zakup biletów, które będą dostępne u tych partnerów już za mniej niż 3 miesiące. Na audycję zaprosił sponsor. Bank PKO SA. Sylwii, dziękujemy. Kolejne wiadomości ekonomiczne w trójce. O której? Dziś po południu o 16.30 serwis i o 18.30 podsumowanie. A na naszym kursie godzina 10.25 minut do pełnej. Środa, drugi dzień sierpnia, coraz bliżej do 70. wydania listy przebojów trójki. Notowanie, proszę Państwa, będzie przełomowe, ponieważ czeka nas nowa formuła 20 utworów w zestawieniu plus szczęśliwa trzynastka, czyli 13 propozycji, ale sposób głosowania niezmienny, albo poprzez aplikację, albo na stronie trójki. Może ponownie poprzeć ten utwór. Ostatnio na miejscu piątym. Ciekawe, czy się Sylwio podoba. Znasz to, czy nie? A jaki będzie utwór? Kacperczyk i Artur Rojek, Syn Okiennika. No, chętnie posłucham. Warto posłuchać. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz uwierzę cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz uwierzę cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi. Płakać, śmiać się, wstydzić też.

Idealny na zrzucenie ciężaru i odprężenie się o tej porze. Connells 74-75, 16 minut do 10. Proszę Państwa, jest gość na antenie, pan Rafał Grabiński z portalu Urania, Postępy Astronomii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy można powiedzieć, że pan jest człowiekiem oderwanym od Ziemi? Tak, bardzo często tak mówią o mnie moi znajomi. Nie tylko z powodu obserwowania nieba, może nawet częściej z powodu oglądania startów rakiet, które wysyłają coś na to niebo, powiedzmy umowne. Proszę nam powiedzieć, dlaczego wieczorami, nocami teraz w sierpniu nie warto patrzeć przed siebie, tylko raczej patrzeć do góry, patrzeć w niebo? Oj tak, to zacznijmy od takiego bardzo ogólnego stwierdzenia, że sierpień jest lepszym miesiącem wakacyjnym w porównaniu na przykład do lipca, z tego powodu, że jak wszyscy dobrze wiemy, pod koniec czerwca występuje przesilenie letnie, więc wtedy praktycznie nie mamy astronomicznych nocy, czyli takiego momentu w ciągu nocy, że jest całkowicie ciemno, bo to słońce po prostu jest dosyć blisko tego horyzontu po zachodzie, więc mimo wszystko to niebo nie jest idealnie ciemne. Sierpień już jest pod tym względem lepszy. Dodatkowo sierpień to też cały czas wakacje, więc dlatego jest to naprawdę idealny miesiąc, jeżeli chodzi o obserwacje, a też dużo tych rzeczy na niebie rzeczywiście w sierpniu się będzie działo. Na przykład pełnia księżyca, tyle tylko, że ona dzisiaj w nocy była, tak? Czyli jeżeli ktoś nie zaobserwował, to można tak powiedzieć, że to już jest po ptakach. Czy mamy szansę jeszcze coś ciekawego jednak zobaczyć, patrząc tam w górę? Oj, mamy szansę. Jeżeli chodzi nawet o sam księżyc, no to o ile takiej całkowitej pełni już nie zobaczymy, no to dla naszego oka w zasadzie księżyc, który dzisiaj się pojawi na niebie, będzie równie okazały. I to z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest właśnie te okolice pełni, czyli cała tarcza księżyca świeci. Drugi powód to jest tak zwany superksiężyc. Mówimy na księżyc, że jest super. Wtedy, kiedy pełnia występuje w momencie, gdy księżyc znajduje się w perygeum swojej orbity, czyli znajduje się najbliżej Ziemi na orbicie. Jeżeli chodzi o taki aspekt praktyczny tego, to szczerze mówiąc, jeżeli bym pokazał na niebie człowiekowi zdjęcie księżyca, kiedy jest w perygeum, czyli najbliżej Ziemi i najdalej, to gołym okiem tej różnicy naprawdę nie widać, ale nasza taka świadomość robi swoje i nazywamy to zjawisko właśnie superksiężycem. To jest pierwsza rzecz, którą możemy zobaczyć, ale superksiężyc możemy jeszcze zobaczyć pod koniec miesiąca, bo o ile dobrze pamiętam, to chyba 31 sierpnia już występuje kolejna pełnia i znowu występuje ta pełnia w perygeum, więc dla tych, którzy chcą rzeczywiście zobaczyć taką czystą pełnię, no to poczekajmy na koniec miesiąca i też zobaczymy. A proszę mi powiedzieć, odchodząc tak od nauki, jak się dobrze wysilimy i wyzwolimy wyobraźnię, to pana Twardowskiego na tym księżycu też można dostrzec? Oj, wyobraźnia może dużo zdziałać i myślę, że tutaj, jeżeli tylko ktoś ma tą wyobraźnię na tyle rozwiniętą, że jest w stanie takie rzeczy dostrzegać, to i owszem. Chociaż ja pamiętam nie wiem, czy to z bajek, pewnie z bajek, pana Twardowskiego, że on raczej siedział na sierpie księżyca, a ten sierp dopiero będzie za jakiś czas. A, czyli jeszcze nie teraz. Jeszcze powiedzmy o tym, bo w zeszłym roku byłem nad morzem, właśnie w sierpniu nad Bałtykiem, no i pojawiły się te spadające gwiazdy. To pięknie wygląda. Wygląda bardzo romantycznie, czyli Perseidy. Oj tak, 13 sierpnia. Niech słuchacze sobie zapiszą tę datę, bo naprawdę będzie... To, czyli 13 wcale nie jest w tym kontekście pechowa. Oczywiście nie. Będzie nawet szczęśliwa, bo możemy sobie jakieś życzenia pomyśleć, a będziemy mieli tych okazji bardzo dużo, bo w maksimum roju Perseidów właśnie przypadającego na 13 sierpnia, czyli to będzie albo noc z 12 na 13, albo noc z 13 na 14, będzie spadało około 100-150 meteorów na godzinę. Oczywiście nie wszystkie ludzkie oko jest w stanie dostrzec, ale z praktycznego punktu widzenia co minutę, co dwie minuty jakąś spadającą gwiazdę w nocy po północy na pewno w okolicy 13 sierpnia zobaczymy. I pamiętajmy, że rój Perseidów trwa w zasadzie prawie cały miesiąc. To maksimum jest 13 sierpnia, ale już kilka dni po tym maksimum gwałtownie spada liczba tych meteorów i już wtedy musimy mieć niesamowite szczęście, żeby jakąkolwiek taką spadającą gwiazdę zobaczyć. Więc 13 sierpnia patrzymy w niebo, najlepiej po północy będzie bardzo dużo meteorów spadać. Czyli zachęcamy do tego, żeby w sierpniu patrzeć po prostu nocami, wieczorami tam w górę, prawda? Dokładnie. Jeszcze z takich fajnych rzeczy o Saturnie trzeba powiedzieć. Najdalsza planeta Układu Słonecznego, widoczna gołym okiem. Saturn będzie w pełni w tak zwanej opozycji, więc będzie jasno świecił i będzie robił przeciwieństwo naszego Słońca. Czyli jak nasze Słońce zajdzie, to na wschodzie wzejdzie Saturn. I jak nasze Słońce będzie wschodzić, to Saturn będzie zachodził po zachodniej stronie nieba. Więc łatwo jest ten obiekt do dostrzeżenia. Pierścieni Saturna nie zobaczymy gołym okiem, ale planetę jak najbardziej możemy. No normalnie jakiś kosmos. Pan Rafał Grabiński z portalu Urania Postępy Astronomii był gościem Trójki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że ty... Ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Polskie Radio, 8 minut do 10, za 8 minut serwis Trójki. Pytamy dzisiaj Państwa o gwiazdy. Proszę je wskazywać. 227 Trójek. Dla mnie gwiazdą jest Staszek Teżyna. Proszę Pana, bo on się niczego nie boi, zna się na włosach i na fryzurach. To świetnie wygląda i to jest taka nasza gwiazda. Stanisław Teżyna, który łączy Państwa z anteną. Jest zdrowy dystans, pozytywne nastawienie, ale to nie jedyna część naszego super zespołu. Są ludzie, którzy przez całe życie są jakimiś okazami przez duże O, które trzeba docenić. I taką gwiazdą na przykład jest w programie trzecim Polskiego Radia pani Monika Suszek. Ja to doceniam i trzeba właśnie powiedzieć jasno, że to jest gwiazda, to jest brylant, który trzeba doceniać i trzeba o niego dbać. To jest ważne. I oczywiście, że dbamy. Czyli tak, Stanisław Perzyna, Monika Suszek, jest jeszcze jedna gwiazda za szybą, Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Michał Żołądkowski. Zapraszamy Państwa niezmiennie do 12. Teraz Eddie Bricker. What I Am. Too many things, I know what I mean.